Book 2 واحد وعشرون بيستو يك محادثة قصيرة رقم اثنان گفتگوی کوتاه دو من أين أنت؟ شما از کجا میایید؟ أنا من بازل اهل بازل هستم. بازل في سويسرا. بازل در سوئیس قرار دارد. اسمحوا لي ان اقدم لكم السيد ميلر. می توانم آقای مولر را به شما معرفی کنم؟ هو اجنبی. او خارجی است. هو يتكلم عدة لغات. او به چندین زبان تسلط دارد. هل حضرتك هنا لأول مرة؟ شما برای اولین بار اینجا هستید؟ لا، قد كنت هنا في العام الماضي. نه، من سال گذشته هم اینجا بودم. ولكن لمدة أسبوع واحد فقط. أما تنها يك هفته. أتستمتع بوجودك عندنا؟ پیش ما به شما خوش می گذرد؟ جدا. الناس هنا لطفاء. بسیار خوب است. مردم مهربان هستند. وتعجبني المناظر الطبيعية أيضا. از مناظر اینجا هم خوشم می آید. ما هو عملك؟ شغل شما چیست؟ أنا مترجم. من مترجم هستم. أنا أترجم الكتب. من کتاب ترجمه می کنم. هل حضرتك هنا لوحدك؟ شما اینجا تنها هستید؟ لا، زوجتي، زوجي هنا ايضا. نه، خانمم هم اینجاست. وهناك اطفالي الاثنان. و دو فرزندم آنجا هستند.